ارفع بالتي هي احسن فإن الذي بينك وبينه عداوة

اور ترتیبا یو سرویس دے فرض صورت مومن ربط صورت مخصوص کی مسئلہ ثابت شو دلال بانے چلاک دبلن یو اللہ دے دلال اخلی نقلی وحی ندلت شبہاتو دمون کرنو دیو اجنے اور پسیر آورا مخصوص کی مسئلہ ثابت اکڑا چلاک دبلن یو اللہ دے ندلت صورت کے شبہات دا مشرکینو ادائی جوابون دیو اجنے اور پسیر آورا دوے موجا مخصوص صورت کے آیت نمبر 31 کی ہوئی چیروم تاسو د غضب خوانونا دلته آیت نمبر 15 دا تفصیل ہو چې په خوانو عذاب څنګه وو دیو جنور پتراړه درېم ربط مکه صورت کې آیت نمبر 4 کې او 5 کې وی چې جګړه به الله په کتاب کې کوي منکرین نو دلته آیت نمبر 9 کې څنګه جګړه کوي وای چې ول او فی شور په کې جوړ کوي اللہ لگو تغلیبون دیو اجنے اور پسیر آنا سالو رمو آجا دی فلک کیا خواہ دی دامت کیا نیشان نبی جان کم نیشان نا دی دامت کیا نیشان دی دامت کیا نیشان دی دامت کیا نیشان مخی طورت کے 83 گئے تا دی فلک نور پی پلش مخی طورت کے 83 نمبرات کے داغ خر کو بھی آن کو کہنا چاہیے بھی مدا خپل علم کافی دے مس چھپا گئے ہدی صورت کے ترقی ہو کے نا جب امیان خبر شروع کا پھر مستا پہ خبر نہ تھی گو آیت نمبر 5 دیو جنور پسی رانا پینزم رہ بتا مخ صورت کے آیت نمبر 16 کے ہوئے ہیں چاہ اللہ تب اخکار بھی پٹ بنوی دئی دته د مرشلن کې وای اندامونو په گوايو کې د تاسو نخفي او غیره وو ګنسترګي دیو جنور بصیر انا امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په غسلور شو بود مشرکان باندې ادای په جوابونو چې تاسو په خبرونه پیګو خوب کې اړيګو په بدن جبه قران نه په یو ډول روانه کواله نه غداري جوابونه په بدن داشان نشته دویم امتیاز صورت ممتاز دے فات نمبر 11 باندی چی ایتیاتا و انو کرن قالتا تین ابتا این بدا دا شانشتا آسمان بکر اللہ ہوئی سلما تابیاریو که پا خوشایی که بزوری این پا خوشای تابیار بلدا دا شانشتا درہم امتیاز صورت ممتاز دے فا واقعہ دا نبی علیہ السلام چو خطبارا ادبارا غلے نبی اسلام تر مکالمه کرده آدم بر بار نروستون بلده داشان نیشته سلورم امتیاز صورت ممتاز ده فیده بر 25 بانه و قیدنا لهم القرآن بلده داشان نیشته فیده ممتیاز صورت ممتاز ده فا آدم بر 26 بانه و قال لذین کبرو لا تصنو لیاد القرآن والغفی لا لهم تغلیبون بلده داشان نیشته بل امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر 28 بان ہے آتیش وقال لذین کبر ربنا ارنا لذین اتولانا من الجن والیس نجحل وشی تقولان دی کوئی بل امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر 30 بان ہے کہ انہا لذین قالو ربنا اللہ سو مستقامو بل ادھا شانیشت ہے بل امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر 40 بان ہے کہ لا اتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی بل امتیاز صورت ممتاز ہیں پہ 44 نمبر آیات چی آ جامیوں اور ابھی بل ادشان نشتے مقصد صورت ہاں نفی شرک پہ دعا دا نفی شرک پہ دعا دا طول صورتون مقصد دے دین ادا ثابت ہے چی شفی قہری نشتے بس اخلاص اور نشی کولے نفی شرک پہ دعا اپنے بان چکم اگر یون شعبی واردی گی پدی دعوی بانے نو دین صورت کے لئے آغین از سلور شبو تا جواب نہ کئی لکہ یو شبہ ذکر کئی فا آیت نمبر 5 کے وقالو قلومنا فی اکنت مما تورونا لے اوائی دی زورت دن پر فردو کی دا آغا مسئلہ شتا مگر آبا لے تا وی مگا امیان یو ستا پا خبرنا فی مگا علوم نا دی کڑی یو دی یوی شوبې درې څنګه نور دی یو دا جوفی اذا نا وقرن دنګ په غوګونو کې درنواله ده ستا خبر دنګ ته نه کوځيږي دوا درم ومن بینا بین را حجاب فمن دنګ ستا کې پرده ده دنګ ستا ته مسله جدا ده خوشی تف خلق ردونه که او منگا چکر من خود جوڑ پیدا کهو فعمل اننا عاملون من خفل کار ندران زمن کار آدمی ده سادا انفرادی ده دا صدور شبی دی دری جوابون ورپسی دی آیت نمبر پانچ چینکی یو چه ستا پا خبر نموی نو قل انما نباشرون مثلکم ستا اگر بانده نو پا خبر نموی ستاغونو پختونی پختو کې د توان ته چې کوم خبر په عربی کې چې لا اله الا الله دې ته پختو کې وامه ته چې کوم خبر کې چې الله ته ودی کوي کنه مخلوقونه په هغه کومه په خپل ځبه کې څنګه پریږي دویم جواب یوحى الی انما الهکم الله ما ته وی کول شي واشه ته دما خبر سره ته ولو کوږي هغه خبر ته کومه الهو الا واحد پختو کې توان دریم جواب هم چې ستاسو څنګه مرګ پرده ده نو فاستخیموله فاستخو دا دې دې ته درې پرې دا نور خبرې او څلورم جواب چې خپل عمل مخبر عمل دغه ته خپل عمل کوم نو استغفرو الله نه مافي وغوړي ستاسو به صاحب دي ته قران نه بغیر به صاحب دي دا روبانه شوبه د دې څلور شانګي وي دویمه شوبه په دې صورت کې آد نمبر 25 کې ده چ خوب کې دی وو یرستا خبره مون نه لري وا خو بیا خوب کې بابا راغلشتي جامع چور صبح تا وای چې مړوم دی ته توا چې بابا سره نشي کوله وا دا بابا نو دا د بل بابا رضوانه کې ورته اته به د موز نه خراب وېسته هغه به د جینې شکل کې براغه الګ شکل براره اوس چې ګم دغه بابا د ګری په شکل کې راځي ته به کې هغه کله عمل خراب اوس د اخیره تبا کوي بدبخته درېمه شوبه د په آدمر 44 کې چیرې دا د الله کتاب نه دی دا د ځان نه دی کدا د الله کتاب وي ته په بل جبه کې راغلو کنه دیو مربي دیو کتاب مربي نو جواب ورو ځان قرآن عجمیان لقد لولا فصلت آياته عجمي عربي دې په بيام شو بکولا کپه بل دې په میرا دې ګلې تا به بیا وي چې دا د ځین چل دې پیغمبر عربي دې او کتاب عجمي دې او سادرو شبا اتمر 45 کې چې په یو ډول ور را نه دا جواب کوي چې موسی خان په یو ډول ور کړو نو هغه کله باغې کله خلکو منلو ټول اختلاف پکې نه شوی نو کدل هم په یو ډول ورکړی تا هم په یو ډول ورکړی د یو بیا اختلاف کو دور په دې سور شورا کې درې نور شوې دي سور شورا کې درې نور شوې دي یو شوبه دا خبر ته کې تا نه مخې چا نه کړی دا یو شوبه دې دو سانې دي دا خبر ته کې دا د خدای خبره نه او دا خبر تا نه مخې چا نه کړی دا غي جواب آیت نمبر 3 کې چې دا خبره واحده امان مخی پیغمبرانو کړی دا او دویم جوابی کئی پا آد نمبر 13 کی کوش چه زمان مخی دا خبر نوح علیہ السلام کڑی وا ابراہیم علیہ السلام کڑی وا موسیٰ علیہ السلام کڑی وا تول پیغمبرانو کڑی دا رنبای شوا دا دری دو جوابونا دویم شوا تول علماء ستا خلاف دی تول علماء ستا خلاف دی داغی جواب کئی دو جواب نے کئی آیت نمبر 14 کی چی دا علماء چی دی دا باغیان دی باغیان بینو دا باغیان دی دا رکی دا باغیان دی دویم جواب کئی آیت نمبر 21 کی چی ام لهم شرکا شرکو لهم شرعو لهم من دین مالم یا زمی اللہ علاقہ ساتھ بل خدای نے ستا ته چې د دې مليان بل خدای نه زما خدای خو شي ولا رحمت کوي انده دې بل خدای نه چې ته ویلي دې ته ویلي چې نو ټول رحمت کوي دا دې دوی به شو به دوه جواب درې ما شو په دې صورت کې وا چې ټول کتابونو ستا خلاف دي کتابونو کې دا دي چې یارو الله ماده یا غوتو الله ماده شته دا غي پینده جوابونه کوي دا بده د یادوم ښه یری گئی ما دا ان شاء الله او تر بیا د خدای په ذات مختتر و خلاصې و ما بیا بدا او د بیا دیګ دا چې موږ د خوامیم ختمو ته وټول یاد بیا د درې به شوبې چې ټول کتابونو سره خلاف دي دا غي جوابونه کوي پینځه یو جواب کوي د مردس کې و ما اختلفتم فيه من شيء فحكم الى الله و پر نور کتابونه الله وایي چې خلاف ابراغ به مسله کې دا غي پیتر الله د الله کتاب کو ګوري نو دا الله کتاب کو چې فضل الله مقدس له الدين آدمر سویم کو آدمر دست کن و ما طلبتون فی من شه خما آقا چه اختلاف را نستاو کمشی که نو فا حکمو الالله کم آیت کنی رکا قدر خشو با بزر دیگه که ما بزر پوزرات که مرد دارم خبر دارم شد هم سن چلنه ازور شورا که فواشه دویم جواب دیدی کهی آدم را فند را که چه وقل آمان تو بیمان در اللہ من کتاب ما در دور خلق پا کتابون ایمان نیرا وره ما ایمان در اللہ پا کتاب را پا دی کتاب چه پا کفت و اللہ مخدیدی را دین اپا دی که وقار رب کم و دعود نیست جب لکم درم جوابی کئی پا آدم را سات را که چه اللہ اللہ دی اندر کتاب الحق و البیدان دی ایمان در طول کتاب دا دی خانه در خلق و کتاب دی ایمان در طول کتابون نی د دیوباندیانو یا د بریلیانو یا د لاوریانو د ټول کتاب د ایمان قران په دې کې راځو څلورم جواب یې کوي آدم ورته 43 کې چې استجیبوا لربکم پرې د خلقو کتابونه د الله کتاب باندې د الله کتاب کې چې د الله یو الله رحمت کوي او پیندم جواب یې کوي آدم ور 52 کې وکذالک وحینا الیک رغم من امرنا ما کنت تدری مال کتاب الایمان د قران نه بغیر د ایمان خبره وکیدای نشي د ایمان خبره قران کې دي بیا تر د خروب کې اتم اعتراف دی یو اعتراف چې رب کو ته خدای نه وایو خو خدای دې دی اختیار ور کړی نه د دې جواب یاد ور چیا چې کښپا کتیا کې ولا ان لكل الذين دون من دوني شفا على اختیار نه ورته بیا نه مشوبه تر دخان کوا اچرا کې دې شي چې واره مو ته دغه आवाज کوونو داغه جواب آد نمبر 6 کې چې انه هو سمي وادي هغه کدي اوریدون کولی فريدي چې شکی وای کې دې شي په څه اورېږي دې او چې کدي اوریدون کې هغه فريدي کم وخت نو لسه ما شوم سره جولیا سیا کو زمونږ دین زور دې ساو دا نه وې دې زمونږ دین منقول دې منتر علما دې یا منتر فقها دې منتر مبتی اعظم دی دی او تا تر تا تا ما شمان لکان دی نو دا غی جواب که دا برطا را که سم جاننا که دا شریعت من الام ری بیا میو کردو تا پیو ساب بانی دا دین خپلنا پیو وادی دین بانی خپل بانی نو فت تبیعا دی پدروان شا و لا تا تبیعا والا دین آلم او تا بیاری بکن دا خواشو ستا تو دید خواهشات دی دا ما دین منقول دی ستادینه مفترادی مخترع دی او د ما دین منقول دی دا لذت شو بشه یو لذت ما شو بسر ده خواب کنه چرا من خود خدای نه وایو خدای په سنکه نجات دی تو کې دې نیز شي دی نجات ته تم راشه دا غي جواب کې ادم رتایس کې چې فلا لا نترم الذين تغضوا من دون الله قربانا عليها والابداد كذات انا كثانو چې نور دې به د الله نو قربت عليها اگر خوب نیولیو کنه آدیانو ولی بچ نکو دا یو دا شبیر انشاءاللہ تفصیل بکو بی پخبر پر خدا ما مختصر ہوئی چه دو دوری چه زین کستا توی دا تو دو سورتونو دا دیو اور سورتونو یو دعوه دا نفی شرک فی دعا و دا فار دا رد دا شفاعت قهری خا حامیم اللہ پوی بمانا دور فبانه تنزل من اللہ اول ترغیب القرآن راتل دې کتاب د جانب د عامر باندې د رحیم د خاص ور باندې د کتابونو د دې مشار کتاب فصلت آیاتو و دې د دلال دې الله غسان دې و دې او بده توي ګران دې قرانن د لوستو کتاب دې عربیان و دې عجب کې دې ولې خو میادم اقوم لا چې پويږي بشیرن زیر رکم کے من ان کو تھا ایر رکم کو رکم کے نمن ان کو تھا پس دبیاننا فارد اخترم زجر نمو خوارو زیادو دی دلر کتابنا دی ناوری قرآن ناوری کنا اکثریت کلاوری فاقد مانا کم ناوری دوتیم ناوری اوائی دی قلوبنا فیقینا تینا دونا دمگا ففردو کی دانا آغا مسئلہ چی طرف علی منگا ایتا یرا منگا میانی و علوم نیکر من قرآن نشویرے وفي آذاننا وقرنا ابو غاغور زم کتر زمړ په غاغور زم کترواله ستا خبره د موږ وخت د کوي دی پړتا وفي بابا من بيننا اب مې څنګه ستا کې فرض ده اذنګ ستا طریقه جدا نه موږ جوړ پیدا کو تا ټول پیدا کوي فامر اننا عاملون نعمل کا موږ اجتماعي عمل کو او تا د انتنادي عمل د جواب ته ګوري قل انما انا بشر مثلكم و یقینا د باندې استاد بشان جواب دروبه استاد بشان باندې ما پورتون دومه ته مې دا خبره نه پويږي یا د پنجاب ته په پنجاب زمره ويم تمره ويم سر سر نه پويږي اسی وای ته دوی مې شو به چې د موږ دستا خبر نه کوتيږي یو حایلی وای کول شي ما ته انما لا ګلا واحد یقینا اجترا استاد اجترا یو دی تم دا خبره کې لا اله الا الله اذن کو قوتي پر ابي کوي پويږي پنا دې ته معنا کو په پښتو کې چې جترو استاتو جترو کیو دي ولېړ د کوديږي فتقيم دې نو ټول ودريږي دي ته توای څنګه سامان کې اختلاف نه ته جوړ ز جوړ په ته توړ پیدا کې راز شمړه دا جوړ توړ پیدا دې کتاب ته ودريږي جوړ توړ دې جوړ کړی فتقيم دې دې ودریږي ټول دې مثال دې ټول دې ته وشي دې لا اله الا هو تا یاره وای زمان د عمل اجتماعي د سایت فرادي واستغفرو بخنه ودا سکه د کفر خبره ته قران ته انفرادي عمل وای او دې په خپل کتاب ته اجتماعي وای بخنه وغړ کم بخته دا سکه وویل للمشرکین هلاکت بار مشرکان الذين داغ مشرکانو چې نور کوي پاک واړل دا معنا ده چې د کار دور کوي مشرکانا کذانی چې له پاکي د غیر الله د محبت نه دا پرد کې د غیر الله صفات غینه نو باسي دا نه چې هغه مشرکان چې د کار دور کوي چې د کار دور کوي نو هغه ایله د کار دیشته نن د مشرکانا کذان دي چې نور کوي پاک واړل دړو یا لړو نه پاکي د غیر الله د محبت نه دا معنا کوي تطهير القلب ابن عباس رضی الله عنه وهم بالاخر ذکر زکات په لغوي معنا ده مکه کې زکات نو فرش مونږ ویل په اصول کې کله قبل الله فطراشي په مکه تورت کې دای به یو معنی هغه لب په مدني کې ورشي دای په بل معنی دا زکات لب زکات په دریم کار پر شو په مدینه کې هغه مکه تورت ده وهم بالاخر هم کافرون هغه په اخر هم دای منکر دي او بشارت هغه چا ده چې مثلا من لفظ الله یکنا کذا چې من له مثلا چې الهکم الا واحد یا فضل الله مخلص له الدين عمل وکنه نور ته ورته دیله د اجر نه ختمیدونکې بي صاحب مکه ویلو کنه چې نما یو فصابرون اجرم بغیر حساب اته برداشت کې اندر دوی نه به ختمي څنګه به ختم شي چې قران کله مړ شي ستاسی کی وفات شده دیرش کالوی دا غش اجر نه ختم هر کال هغه ته بزرګونو رودانا د بزرګونو به اجر ما ته به یو اجر راځي د لګیا مثلا او هغه ته بزرګونو هغه بزرګونو شاګردان لګیا دي خو شه دا نه خط دیږي دا ته عمل بل نشته چې راځي دوه اجر دي د قران اورا دغه دا پیغمبر عمل لیکنه پیغمبر به قران بیانو قل اینکم و اعتاد زجر منکرون قرآن تا اعتادو لتک فرونان انکار کوئی پا کتاب بانے انکار کوئی بل دی پا غداد بانے چی پیدا کری اسمانو پیدا کری اسمکا فی یومین فتبا اولا مہو کے اگر دوی تاتو اللہ لا شریکان پسیفاتو کے ذالک رب العالمین دا اللہ رب مخلوقات و جانا پی آرواتیا اگر دولی پیز مکی غٹ غٹ غٹ غٹ پاتا دی و بارک پیا اخیر تولی پیز مکی و قدر پیا اندازہ کری پا دی که خوراکونا دی اقوار دکوتا فی آرواتی ایام دا ٹوت کارنے کری پسا لور رمو که دا دمه کټوره په څلور لمو کې برابر کړه پیدایم کړه بیا په دې کې دا طاقتونه واچو په دوه لمو کې نو ټول څلور لمو شي ایامت سوال سائل سائلین برابر دے جواب پر ته پوښت کوم کو اقوات جمع د قوت خوراکونه یا اقوات طاقتونه چې په دې کې طاقتونه کدي مادنیات دي دا په کې الله جوړ دي یا اقوات په ماده اوقات د دې اوقات مقرګی دا سهار دی دا غرمه دا مازیګر دی دا ماخام دا بس خوتن دا نیمه شپه دا په کې الله اندازه کړی دي سوال لسائلین برابر دے جواب د پاره تپوس کوم کو ثم سوال سما بیا بیا اراده وکړه په طرف ته جوړول د اسمانونو وای دو خانون حال دا چې دا نشو دو خان وای لوګیتا دو خان وای لوګیتا خدا باندې چې دغه بعد خلکو کې لیکلې دي وای الله یو ملغله پیدا کړه او داغه ملغله فل وګدواله چې داغه پلنواله چې نو غزر کانو اغه وګدواله دور دور تر کانو نو الله پاک یو غی تو کتل انا د الله دی نو ګولیشوا یو شخه کو جولیشوا وای بار چې کوم هغه لوګی تل نه هغه اسمان جوړ شو اولاد چې کوم او بشو نو دا غی نه او بو جوړ شي او چې باقي زګره دا غی نه زمکه جوړ شي پدې چا لیکلی دا خو زردشت لیکلو په خپل کتاب کې د ساتیر کې اداغه د هندوانو کتاب راغستې ده دا غم د هندوانو کتاب کې داغه شاګردو په خپل کتاب کې راغله تفوید کې خدای خو نه دی دوخان قتل کې نشوالی توي اگر ترې چې وګبي سجینا د درته دوګي دوګي ښکاری دا شته یا لکه قات سالی پر دوګي دوګي ښکاری رسوم دخان کې باور راشي ها بوجه هر نه جدا نشو یعنی نو موجود الله ولا وجود ور کاسمان لا فقال نو يا اسمان تا وللارض ما كده ايتيا راشد ما تا بيدار زما حكمونو منل تا تاوان کو خوشاي باندې اپ دور خو خيرا که په خوشاي راضي په بذور باندې کوم قال تا وي دوار اتينا طاعين را دو موږ په خوشاي باندې بالکل ادمونو فقطعنا نو برابر کړ دل الله سب سماواتن واتبان في يومين په دور لا ممکن تو څوش لګي حساب کوي اول وي اين نقول تکرم بالذي خلق الارض في يومين دوشه بیا وي وجعل فيها رواتب من فوق بارك فيها وقدر فيها قوات في أربعة أيام صدور صدور دوستو شبك شوي نتوى دلتا شوي الله خوي الله خلق الأرض وسماوات في ستة أيام فشبك ولا مهوكي ندا خوات شوي أصل خبر لنا أغا بخينا دو چوي دا نون رسو صدور من قلت تبيلو دا طول كارنو الله وقف صدور لهم هوكي لكا مثلا يو سڑي روان دي اغه وای چې د پیډا د لاور تا چې وای په دوو غندو کې دورا سیدما جهلم تا اپا سلور کورا سیدما لاور تا دا معنی چې دوو غندې کې جهلم تا بیا پر سلور نه دوو غندې کې جهلم تا پر نور دوو غندې کې لاور تا ټول سلور غندې شو دا رقدر تا ما په دوو لمو کې الله عظمت کې پیدا کړه اپا دوو لمو کې په کې د طاقتونه واچو او سلور شي ا دا دوو لمو کې اسمنه پیدا کړه ودینا واوحا فی کل سماینا او کم کالا پاری عثمان کی ہم راہ مناسب کار داغا دار عثمان جدا جدا ڈیوٹی دا ودینا سما دنیا اخیر تکڑے مگا سمان دو دنیا پی مطابق بڑی ہو باندے واحب زند ادفارد لفادت دا شیطانا اساتر مگا دا شیطانا دارک تقدیر الادر علیم داندادا دا غالب ہوا بادشاہ تقدیر سے توی دا الله علم تا یعنی الله تا پتو جدا تی بی نا اسمان و نظم کوا نا کرسی و نا عرش ایش یو اللہ و ای اللہ تا پتو چه اسمان نا بجوڑو بو اده دا پاس با کرسی بی دا دا پاس با عرشی دا عرش دا پاس با دا دا مخلوقات دی عرش دا لان نظم کلان دی دا با دا دا مخلوقات بی دا طول اللہ تا معلوم چه غرون بی دا بی دا بی لکه یو انجینیر تا چه معلوم یو نقشه جوڑی اغه کیو اغه کمرې جوړ دلته بدای دلته بدای دلته بدای د کرنګ الله تعالی ته معلومه کنا فوجه دارنګ الله تعالی معلومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کوما او هغه هم بیان کړي د الله کتاب. نو ابو جهل به نه مني دا ولا ایستوم نو ایستوم نو ابو جهل به په خپل اختیار باندې نه مني او ابو بکر صدیق به مني. نو ابو جهل نه چې ابو جهل کافر وي که او ابو بکر صدیق صحابي وي که نه الله د فضل چې ابو بکر صدیق به په خپل اختیار مني بي چوچرا او الله د فضل چې ابو جهل به نه مني کار ساتلو کې ناغله دا هغه امر لیکو تقدیر دانه چې پتو کله ارته لیکل دي پوه شئ که ذالک تقدیر و عدیر دیما دا اندازه ده د غالب پوه ذات فاین عارضو فتح کرده ایمو خورد قرآن نا فقل اندرتو کم و ایرام تاتو دا عذاب نا پشان دا عذاب دا عدو سمود. نبی اسلام در مدینه که ناس عبادت مکه که بیت الله که عبادتی کن کفار بدماشان بلی غردان و شپکو کسان ابو جهلوی یه دی سردن کن تنگ را گلیو اما سره دوم دی جان باباګان بد کوئی څوشته نه دی پوی کی اوتبا وی دی مخیارو وی زه پوی کما لړو بده. نبی اسلام ته وی راړو بیا یو خبرو کوم یو کنه وی زه ته پوز نه کوم اچې ستا دی ټیک دی او که ستا دی نیکو. نبی اسلام ته وی مخوا پوه شو نه هغه ورته وی ادا ته پوښت کوم چې ته ډېر پوه یې او که ستا نیکه اوس که نبی اسلام وي چې زه ډېر پوه یم نو بیا به راشه نیکه بېعزتي وکړه او که چې زما دین ښه دی نو بیا جوړه د پلار د نیکه بېعزتي وکړه ورته یې مخکې وایه نه هغه بس یوه کېده ښه زه به تا ته څه وایم وکره دا آیات دا سورت شروع کسرنا کتاب دیل من رحمان رحیم کتاب مفصلت آیاتو قرآن عربی اللی قومی آدمون بشیر دا شروع تردیر آئی لی فاید آردو فسکده ایم خوردو قرآن و تا یرم تازو دا عذاب نا پشان دا عذاب آد سمود فا اوت با مانگر پنده او لگوی دا ای خود دی پویلی دی در اون نوی کنا فا اگا مانده اتبر آلا اڑا چی دا شانتی او نبی اسلام دیگه آده حتی چه پاتی دو ادون یر واقع چه کور تران او ایما بر برستن واچوی پا اونی که بر برستن واچونا دی یر یا نیچ دادی سر سر سر چلو شد دیخو منگ لیگر سلاو دیخو لار کور تا یو رد راو نواتا دو رد راو نواتا پا دره رو رو دی لارا ویار تا مسل لیگه لیوی تبو اگو تا یقاب کری دیخو منی درو نوی کنا ویاو دکلا خوی منی دی درو نوی درو خونو ای کنه بیاو وی ما دا اغنه و خبرو دا قسم دی ریدل ایم دیر سانو وی سا اغنه دا شروع کن وی ما تیوی چه که قرآن رو نما نکنن نو در من دا عدیان و نذاب رای سمودیان وی ای پا ما یار را غلی دیر دیان تا ایو دی منا پری دا تا بزدل نیم بزدل تا تا معلوم بزدل نیم خدا خدا عذاب دیاریم ای ریدل گوره ایو دی منا پری دا سڑا کی دیشی کدی فریغ چاگی ایمان مرا خدا نصیب کی ایمان نو پوش فن آردو فس کده ایم خوانو اوزم مگو منگا بیارو دکا اوزم نتو نو قرآن ناوڑا ایم گوره کچه ده مخم وارو فقل اندار دو گم و یرم تاتو دازار نم پشان دازار دادیان و سمودیانو از جاعت و مرو سولو می بینه دیم کچه راز دیتا پیغمبران ده مخید ده دینا و رسو دینا پدې مطلب چې الله تعبد الا الله چې بار بار کوئی نه کوئی بيد الله نه بل چې نه پیغمبر نه ولي نه د قبر نه بوت دوی دې لو لو شاربنا قدر خو خو درته ګان نو خام خرا لګره به ملک ملائک ک الله ته زموږ اصلاح خو خو دې څنګه اصلاح کوي لا ذل ملائکتن خام خرا لګره به فرښتو فإنا بما أرسلت به كافرون فتكم غفاغ فضلا چی تاتو لگلی شوی پایبان انکار کو نمانو فاما آدون هرچی آدیانو فستگور فیلار دو نو زانی خاتو گرن پا دنیا کی بغیر حق بیدار لار کتاب نا او ایدی من اشد منا قوا توب دمنا زیادی پا طاقت کے اولا میرا جواب آدینا قدر چکرن اللہ غذات تے چی دی پیدا کرو دوی موږ ته طاقت چا دا طاقت چا درکړي هو اشد د الله ډیر سخت دی نه په طاقت کې او دوی فاتون څنګه باندې انکار کوم کی نورالو کو په دې باندې په سرخرتی فی ایام النخسات په ورځو کې چې بد شي په دې نخسات د علیه امام پرودو کې نه هزار ساعت نه ښه پرودو کې منحوسه او ادغنی بختوران بلکې په دې د کنه روزان نن به چاپلار مړ شو چا وزین شو او دا روزان چې چاپلار مړ شو هغه پرمنوته شو او قسم او چې چا دین شو هغه د نن بل چا واده شو او چا به ختم نشي چا ختم نشي هغه پر خراب شو او چې چا په واده راغله خو شو د کړو روزان نخزات معنا نخزات علی معنا چې په هغه پرودو کې نخزات چې په شی په دی باندې هغه سبا لیالی و سمات ایام وش پی و اتر دی شروع برا شروع شوی پا بلا شروع ختم شوی پختانه دی شروع برا کپری دی دی و ایداره سپیره دا دا پچاس بیره شوا دا فادیان تا عدیس ها چه جون شروع برا کپری دی دی فی ایامی ناحی ساعت نا پا غرازو که ناحی ساعت چه بدی شوی بدی بانه یون دی قوم عذاب الخیزی ده پارا چه اوسا کون دیتا عذاب در طرح فجوان در دنیا که اخام خواداب در آخرت دیر رسوا کن کنه هم لهم سرون ولا هم لهم سرون آده امداد نشی که ده اوز بلا نمونه تبیب دنیا وی و اما سمودون او چه سمودیان و فاده نام فاده نام نای تب دانه چه گو تیدات کرو چه دات و تکرو بیا کافرات ولی شو نانا بیان میکرو ایتا لیگل بیو تا پی نمبر هدایت پا ولو سمانو ده منگویلو بزرد با فاتحه که اید نصرات رو مستقیم درانه چه ده هدایت ولو سمانی دی اپا سلور مرتبو ده هدایت دیده پا مانا ده بیان ده پا مانا لیگل ده پیغمبر هرچی تا مودیانو پیغمبر موتا لیگل و بیان موتا کرو سالی علیہ السلام فس صحاب العامہ مدین غورو گنون اڑوندوالے علو دا پا پیداد بانی دا پیغمبر خبر ہدایتو پیغمبر نا چه کم کتاب اگه ہدایتو او دا ای زان رون کدا دا کتاب نا نفاقادت هم فاقادت هم نونو دیل تندر دادا در سوائے پس بما کانو کتاب دا چیو دای که ان کی اخلاص کمگا کدر آمنو آمنو بی اللہ تعبد اللہ اگر چې چا دا مطلب مې چې د عبادت لا کې ولا دی لاګ د بلنی ولا دی ابا چې وکانو تقون او د یریدون کده الله نه مثلا کوله اوس اس بعد قیامت تخویب وکروي و یوم شروع ادا اولاین ال النار آیات کوره چې پور جمع بکړي شي دشمنان د الله ورته فهم یو ځوان د دوی په سب په سب کړي شي لیډران به مخکې یې مریدان ورپسی حتی ادا ما جاوا حتی که کار چراشی دی اور خواتا نک بیان بیو که پدی بانو کو گناه دی دکھا دی بکواس که بخلی چو اللہ ما کننا واللہ ربنا ما کننا مسلمو شرک نو کر اما خدا و غالا بارو خلبان نکی عددی لاسو نو بکوی شروع کی حتی ادا ما جاوا حتی کل چراشی دی اور خواتا نک بیان بیو که گوائی بیو که پدی بانو کو گناه دی وقت بیو گوائی بیو که پا ما بانو بی شرکیاتو اور ایدن و افسار هم افسر گئی چی پا من باید بی غلط کتابو نکتل و جنود هم ابدن من دهی لازو نخفی بی ما کانی آوارون پا دودا چیو دهی که اون کی و قالو لین جنود هم ابو آی دهی بدن نخبل تا غلاسو نخبل تا اقبل عذاب تا بوی لی ما شهدتو مالینا ولی ام گوایو پر پا من بانده تا تو دما عذابوی کم مزا چی ما عذاب تا تو مغسی و تا تو لی گوایو پر نو قالو او بای اندامونا لازخ پی استرگی خلی ام تا خرالله الذی گویا کرو منگا اللہ آغا داد ام تا فکل شی چه گویا کرو هریوشی هریوشی کسی ناس اونو تخشتی و او خلاقم حالا جدی اللہ پیدا کری تا پاول دلوان دی ادی اللہ تا وحبت کری شی و ما کنتو و ما کنتو دو معنی کن انو ایتا تو پتن کی دخ پل عمل دلانا ورنو ایتاد پر اونکی دخبلدان دا اللہ نا آن دا دیو جنا چی اللہ شدار چی گوائی بونی کی پتا دو بانده سم کوم وګون تاسو ان سترګې زانه او نه بدن نه تاسو لیکن تاسو ګمان کو چې تیر الله نه وی پړیو ځان تاسو کوي یا دوی معنا دا خو د دنیا سره دنیا کې دی عمل کو ان ارچا نه ځان پټو ا د خدای نه ځان نه پټو تاسو ګوري یو تر چې ګناه کوي پټ راځي پټ راځي نو باندې نه پټ شي الله نه ځان نه پټي اده ګزان الله نن پټکا کنه چې ګناه کوي یو بچا دی او وزیر کراغله سکار وزیر نو یدان نتلې نه خدای دا خو ښه شیطان په زور شوی دی نو وزیر خو ته چې ورشه د دروازه بند نه کړ هغه وه پور شو او خيار خدای هغه یو خان چې را دروازه پور کړی بند کړی په بند کې هغه خې طالب ته وایي خو یو دروازه هغه می بند نه کړ یو دی کتا د ما ټولې باندې کا یغه نه باندې بیا کومه دروازه یغه د ما اوستا ادا د منځ کې شلا بادشاہ پر په دوه شو بیا ستر الله واقعي د الله د منځ کې دروازه خو نه باندې د مسعود باندې ټیک دته په دروازه باندې کې تیار به کې چې سکه نو کو پټه کته مړې او کته نه کو کې شراب کې سکه کې لیکن الله د مکم پر پټ شي شیخ عبد سید علی جوری رحمت اللہ علیہ ذکر کړی هغه کله چې انسان د مخلوق د ډډې چې ګناه شروع کی او خدای په کو چې انسان د ټول مخلوقات د سپک دماغو کتل نور د ډډې ته شوی او سپک دماغو کتل د دور سپک کې مجرمه مخ ګناه کې کم وخت ته څنګه استاد میر سیبا هغه به په خلکو خدای نه پیژندل چا ته نه تسوه داخله کی بوزو می بوزو که خدای نه پیژندله و دا روجی چی دی روجی نی دی خدای نه پیژندله و دا حج چی که بی خوش کهی و خدای نه پیژندله و ایسر که نه پیژندله و از بیتا سا او خیمه و راشا نیو لطر بولوٹی او بردو اوی لگ ڈڈ دشده چی او سر را چاپی رو که جرزر اگر لوٹ راو جیب کی واچو بیا بی رادا او سا نو بیا اس پایو لارو نو آگا دا که دزن بولوٹ دا نخبو کی که خدا پای ته وی تغل مکو اده یا پلاړه خلک تراجه له تو پوری ان تیر شي چې بل راشي تیر شي دي ای چاو ته لاس نه وې دل وې سپای نه ریدل کنه دا که سپای حاضر باندې دي او خدای حاضر نه مند پر دې لوټ چت کا غدا نه کدی خدای باندې مند له حاضر نه تر ته بولی پر دې لوټ چتو خو دې وې چا جد نه پروت دې کنه اوس براش او جواب یې خلی نو درد دې کې واچو خدای نه وی منلې دغه توي ان وای تا د پټم کې د ځان د ګنا وخت کې تعالی نه ان د دیو جان ستاسو د خیالو چې ګوای بونو کې په طالبان ستاسو غو ګنا نه ستاسو تر کې نه ستاسو بدونه لکه تاسو ګمان کو چې الله نه پوي کې پړي روانه یو دی دا کې دوی د ما د تاسو نه په غوای ونه کې دوی دی دا کې دوی چې الله ته پته نشته او دی ذالکم دی کې دی تاسو دا ګومان ساتو هغه چې ګومان کو پرد تاسو سب اردا کوم تبا کړی دی یقین دی تاسو دی ګومان چې الله دې حاضر نه حاضر ته مان فضا ابد پدی دا دې یقین نو چې لاسو نه خو په ما کو وایو کی یو مان دا شو دا مان او ما کوم ته مان تاسو که ما سره دی ادي تاسو په دم کې د خپل عمل دا الله نه ولی ایش ول ځکه چې ګوای بو کې په طالبانو کو ګرستاتو او سترګې ستاتو لا په ځان ته ودی په دوی معنا او بدن نه ستاتو لیکن تاسو ګمان کو چې الله د په یو بډیو دا تاسو کوي او دا ګمان ستاتو هغه چې ګمان هم کو په خپل رب باندې اردا کو ته پاکي تاسو دی ګمان نو ګرځې تاسو باندې پس کچره صبر کوي دی نور ځای دی دی او که چر دی ځان ملامت غړي نه دی دی ملامت غړل شي وي دی ملامت یې کم قبول نه او دا غبې ما شوبا اچ خوب کیری وي رب اب میگا با بارا غلش نه جامې وي او شین ګوشینو شنې جامې شنه لاټیو شنې شین وسخه دا نور چاړو اما ته وي ته سوچ باب بابا زنی شکوره گیارو دور کم برابر بده کم وی ما فاوا خبره وی دلی وی وی دا شکر ده وی چه بابا من نگر وی دمائی تو بی بیا برا نکم وی دا بابا را نو بابا نده داری بل بابا ری ابلیس بابا ری وخیرنا لو قرانا امقر کړي موږ دې فاره شیطانان رسول تر دخرب کې آیت نمبر 36 کې هم یا شوان رحمان چا چې موږ قران دې کتاب مې رو باندې نو قید لو شیطانان مسلط کو موږ دې فاره شیطان وو دې قران دې شیطان دې دوسی وانم دا شیطانان چې دې سودو نو خامخا بندې دې د لار کتاب نه دې ګومان کوي چې په سبب روان خدای دې دا شیطان دې مسلط دي په خوب کول را دي په وی خود را دي فضل او او خیر نو خیر تکې دې دې فارا هغه چې مخ دې نه هغه چرته هغه شرکیات بدعت او تخزه خیر تکې دې کړې څو دې کړې څو دې ا دې کړې دې کو چاتر دې کې چا دې ټول الا الا مړو وحق قالم القول اثابت شف دیوان حکم د الله فی امم پاتور کو کی بھائی قد خرب من قبل من الجن فتا اکثر دیر شدی مخی دید جنات انسانان انہم کانو خاضرین یکن دیدی تاوانیان کل شد دعوش دا بابا دا بابانو دا شیطان بگی وی مور دا قرآن دیگ بابا تا ور شیطان بگی بانا دا بابا تا شیطانم تا شیطان تا بابا وی بابا تا کنی بابا وی لین کی خدا نیو بخی کم خلی نی اگر بخلی اللہ لن درجو چا لین نرا دی دا دې بل بابا دې اذان دې دا جو مخکې ورزان نه لږ جنه جوړو چاله کوي چې موږ نه دې پاتې کې او د ځان بابا جوړ کړي خدال ته ما کوي بدبخته وقال الذين كفروا او يا كذان چې کار کړل دې دل الله تبارك الا الله نه لا تزول لهذا القران وقم کې دې دې قران دا نو چې لا تزول القران وقم قران نور نه دا قران ما وري دا چې وای چې ولیا ته نشي کول دا قران نورې ورغو فی او شور پکې جوړ کړي خامخا غالب کافر فرې کوي چې کو مسلمانانو قران واوري نو موږ نشو غالب کړي زمون غالب په دې چې هغه ته شو چې هغه د قران نه واړو شور پکې جوړ کړي پروپاګاندا کوي چې دا نه مني هغه نه مني او دې له دوی په کار دي دا ټول پروپاګاندا د کفارو دي پدې روانې دې کثیر لیکي وای هاذا حال هؤلاء الجهلاء هاذا حال هؤلاء الجهلاء من الكفار دا حال دې دې موجوده او جاهلان د کفارو ومن سرک مسلکهم مسلکهم ادا حال دې دا چې دې په طریقه روان دي په وخت دا ورېدو د قران کې چې قران دا جاهلان کار چې قران ته وګ بکري اندا چې امام په ضرورت لګیای دا جاهلان دي چې امام په ته لګیا دي نو جاهل په ضرورت روان دي لګیا دي او وقد امر الله تعالی عباد المؤمنین اهل الله چې حکم کړی الله خپل بندگان مؤمنان ته به خلاف ذالک د دې په خلاف کې فقال تعالی الله ویل دي واذا قرئ القران فاستمعوا له کله چې لوستل شي قران په غوته کې دی واڅی دوی چې په تو درېږي خامخا په تاسو راموشي قران ته وایي وګوتا کوي کافر دی لا تسمع ذات القران وګوتا کوي ار ته وایي واڅی تو چې په تو ری کافر وي ولغه فی شور پکې جوړه ار ته کې الله وایي لا لګ ترحم وګوتا کوي چې په تو رحم روان شي کافر وایي شور پکې جوړ دا وګوتا بګدا ته تبا کامیاب شي مسلمان ستا کامیاب دی چې قران ته وکی دی او کفار کامیاب دی چې قران ته وکی نه دی خو شي په تو زاد پوه که په خپل دوست دشمن باندې فرضی قندزی نه تفوی نو خام خام بوته کو منګه قطان ته چې کفر کړي عذاب سخت دا چې وق قران ته کې شور وکړي عذاب سخت اخم خاص دا ورغلی ته سزا بد هغه کام یو ورته دی کو کی زار کې دا و دا الا ان دا سزا دا دشمنان دا الله چې و دی وا دشمن دا الله چاته وي چې قران ته وخت کې زو غیر مقروص دي ټیکا الله وی دا د دشمن دی چې قران به نه دی او توکې وخت نه دی دا الله دوست هغه چې قران به نه دی او توکې دی نو دا الله دشمن او فیدن دی دا پیغمبر دشمن فیدن دی لکه سوره فرقان سوره فرقان وګوره دا پیغمبر دشمن او فیدن دی کنه صلی الله علیه وسلم آیت نمبر 32 وګورئ آیت نمبر 30 دی وو وقال رسوله اوي اوي پیغمبر اسلام ورب ما ان قوم تاذو هذا القران ما جورا يغن زما دي قوم ني ولو دا قران پر خود زان پن کو کو نو يلاوي لقدن چستا دا قوم زان په قران نه کوي گئی لقدن چستا دا قوم ستا دشمنان دي د کرن ګرځولو مګه د فار د نبی دشمنان د مجرمان نه د پیغمبر دشمن دی وې جنت چ قرآن کریم باندې ځان په دار پیغمبر دشمن دی د خدای دشمن هغه نه هغه جو قرآن به دې کې شور پکې جوړ کړ ا د اولیاء دشمن نه پیژنه د الله اولیاء دشمن ا سورته احقاب کو ګره آد نمبر 5 کې ومن اول پاکستان سي پارا کې آد نمبر 15 مش پکم ومن اول ازوګ د غړ کوم را نشته غړ کوم را ممد حاجن یدعو من دو اللہ چراوت کئی بیدار لانا من آدو چی قبول کیانی شکر لیل تر قیامتا او دا قولیا دید چگونا بی خبر دی وزا خوشرن ناسو او کل جمع کرشی خلق پا قیامت کی کانو نشی با اولیا لهم دا پارد مشرکان دشمن آن دا اولیا و دشمن دیو بیان دینا دا اولیا و دشمن دا چا اولیا و ترامدت شوئی دا پیغمبر ها دشمن چې قران کریم باندې نه پېلو دا خدای دشمن چې پیغمبر په قران کې شوړ دی دا خدای دشمن دی دا هغه جدا و دا الله النار دا صدا دشمنان دا الله چې اور دی دله په دې کې کوردا میجګره دی صدا پر کوي صدا په تاسو دا چې دی په تاسو باندې انکار کوم کی وقال ذی کفروا وای با غزان چې کوپر کړه قران کې شوړ کړه ا قران کې چې شور کړو کنه په توې لګوري چې لودون په کار دی دا په کار دی ای وای ربانا اورنګ ارنګ الله دې نه اتولان ولجن او خمو تا غدو کسان چې ګمرا کړیو مونږه اړولیو مونږه د کوثر کتاب د جنات او انسانانو هغه جن چې خوب کې براته یروب په هغه ناکاره فیر اناکار بودا چنده دی قرآن لشپار دو بکار دی اللہ من تیو خوصا سن پارا نجعل ما تختاق دا امینا چو گرد من دا لاندی دخ پوز من گنا دی پار چشید زلیلو نا اوز خوال پخ پوزان سر کی دی کنا اوز خوال اخپی خولی سی دی و تا کئی بیا بوای چی اللہ در قرآن نیچه من کئی سا اوز خوال پخ پوزان پر پیو دی لیکن بیا بوای اللہ من تیو خوال اگر دو کردن کغه جنات دی که انسانان پیران نه کارولې دي چې موږ د قران نه من کول مو ته وو چې زلي د خپل لاندې کو او تسلی قران وراولا خیر نه مدي پروا مو کو تکلک شه ان الذين قالوا يقنا كذا چې ربنا الله رب غلا زده تراد مشکور شه الله دې ثم استقاموا بیا کله قدرت ټینګ شو په دیوانه دا وینا آسان نه چې الله ته هونه کې خینه مخلوق نه هونه کې خینه دا خبر آسان نه خو کله چې مقابل رئیس ترګه د برګي کنه چې دا سوای ادا کله ټینګ شل مې پته لګي عجیب هغه ته ما چا ټوپک کو بی او بیا ته ټینګ ودرې د ک بیا دغه کار کی په خلی باندې د خلی خبرې نه دي دا لړه خبرې اچړ ته دې کول شي نه کدا خبرې نشته کیږي ثم تقامو بیا ټینګ شو په دیوانې پلار مخالف شه رونه مخالف شو قوم ته مخالف شه بادشاہ ته مخالف شه د مرګ خطر ده لیکن دې ټیم ولار دي په ملک دی لار شي خدا مثلا نفل نو ته د نن تر ولې مون ملائکتو را دي په دی باندې ملائکې وای وتا چې الله تخاف مېری گئی دا هیڅ نه دا ته مچا ما شي مو چا دي هیڅ د تر نشو کوله ولا تاذنو هغه نو تګي گئی وابشرو بالجنة التي كنتم توعدون ازیر وقت پا جنت آغا بانده چه وی تاسو چه تاتر روز که ده اوال با دا وقت کی کی گی چه کلک شمنا شن قرآن دا چایو چود خوبا دیر خوش آلے کنن جیوی ولی یه ملگر دیر شو وی قسم پا خدا ره قسم پا خدا ره وی چه دا تکلیف آغا یو گره پری دیر خوش آلے شمن کنن وی تکلیف او خلق با گردی ویشتی ادب او ما مطرح کنا ور بو تکار بو جیل نبو خود وقت که بای مواز که دم چه میاریگا میاریگا میاریگا مونده سرلو ایچه ممو کن ایس بمو ایس بمو ایچه رو قرآن یا ملگر رو نمی مانه ایر چه پده بانه احسان احسان الله نمو شیخ وی احسان الله وی چه پلار می مړ مسله می کولا وی ټول مخالف شو او وی خلک را سره بایکاټ غوښتوش توش بایکاټ وینا تا با زما پلار مړ شو وی خلک را لمالا اما ته وی چې موږ سره غم کو او کته دم خبره مانی دا قران پرې دی هما ده چې یو سړی تخدی وی چې مال نتکار را اغه ته دا نه پوده پرې وته چې مال نتکار را دا ته دوه غم کې نه پرې دما مشرکان به دا نه غم کې نه پرې دما واجه دی ته په دتا جنازه نه پرې دما دا ته دوه غم ته پرې دما دا به ته نه پرې وی خا وی خا وی پته ما ته لګی ما چې ما ما ته پته پته لګی نه زی شبا وی مې شړل ټول خپل پهلوان وی دغه میرا او د بیلچا او مور ته میشته دی بابا ساکینه یو خدای می وایو زوم یو می مور و ی مور ته میشته دی بابا ساکینه ای خدای می جراشه ای خدای میرا او د بیلچی میرا و غستا او ټاټکه میرا و غستا او بس چې تر تو پور ما کار کو خدای میرا د فارم کې نه ورستا او په خپل می زاخر ګلر نه ګور دی سکی وی قبر کنه ما کرم وی چې قبر کته لاړ شم دی بیا ما خرته د باټه را کوس دا ټاټکه دا به بڑا کو خدای می خرته به می چا پلاړو وی قبر می تیار کړ وی خخ کول خبر او دی ګوري خلک لری نو تماشا کوي دی مسګه او دی بہت ممتاز کی جرا شي ادما ته وای وی لاړ ما دی فلر دراو دی خدای ته امور ته می چې دا صادرون سي دی پنا امو خدای می صادرون سي امور ته می چې ما نه جا ما را وبره کو ایمان لار می جا می وسته او په ستر مره کپڑا مړو چول امور ببر اکول هم ولا کو اول مو راودت کو او بیا مولا مو په اور خو ګړ خو بیا په شا په مخه او ملا کو اپ خپل مو ته کپن واچو او چې کپن مو واچو په کټ کې کې وګور نه خل ته وی امور ته چې تا دې رس تر ته شي دوالا ادم مخه ته شو نه ما مون کټ روان کو جنازه ته وی خدا امور مرته نیولې کټ ایا مګه مخه ذکر مخه ته ما کټ نیولې روان ای خلک ګوري وی جنازه ته می وړ ای مور خلک دمه چې رسول درې ای جنازه کو دي وی چې ما جن خلک چې ګر مړ دي ای احسان ای احسان صبر وکړه لک صبر وکړه لک صبر وکړه ای ما سو وای وی چې زمګې توبې مونږ ولې د چې ته په حق ته په حق هم پناه کو دا کو چې کړه کلک شي کنه الله به بیا مدد کوي کله ته کلک شي الله به مدد کوي وی ته ایما ته وی چې بس صبر وکړه مونږ دی غم کو ا مونږ توبه ته په ټیک وی مونږ غلط وو ای بس ما خدای چې دی وسو او دې وتر را پدې او غم او رسل جنازه وکړه بیا هغه خخ کړه ما خپل خو تر تر بوغان وی خپل خلوان وو کله چې ته کلک ان شاء الله په مسله ته بیا وګور د الله امداد ته اگر ټول خپلوان نه تر او که ته څه شوې لار به خپه کیږي ګړو بر خیراتونو کو ا د درې به خیراتونو سم یو ټول کو لار به خپه کیږي یره به بده تی باندې نه ځنه کو لار به خپه کیږي نو نو تر به خوش خپه کیږي یره خلک به سوې نو لړ غرق شي تم غرق شو نور بچی دی غرق کړل سره ان الذين قالوا یکنا کذا چې رب زمنګ الله دې بیا کله قدرت په دی باندې تول خلق د مخالفت د اکله کولاړ دي او ته تنه تاسو له مملک د خدای خبرې ګرځې پنځ پیروزي خیال کوي خي خبرې واورې د خدای را دي په دی باندې ملائکه او وايي وته الله تخافو مې ری گئی ایسوب نشو داسي غم دی ودې کیستا کنه ودې نکی ته بوجه د دې را دي ولا تغدنو اما غم جن کیږي که خلق در لار قرآن خفه نشور بده و ها بشنور بیل جنت اللتی ادیر ولی به جنت آقوان چوش تاتر لوز که ده شو منگا دوستان ستا که بجون در دنیا که منگ دی دوستان ارون را کرد شو لار را کرد شو ماماگان تر را کرد شو دوستان لار کرد شو تیوال شو فریقی وی زدی مال گریم نور تکی تو دست خاچت میدتیان نه کرد شی کنن فریقی درست دتر شوی منګه دوستان ساتیو په ټول دنیا کې او تا دغه او په آخرت کې په قبر کې موږ ته قبر کې آخرت کې سره فرق ته وته اته تاسو وای چې هغه مشرک لار بدعتی لار هغه مشرک تر بدعتی تر هغه مشرک ماما بدعتی ماما دا خدي ته چې فرق ته تر تاسو ټول په ایمان دره وای دا داخلي دا مشرکان به د تل جنان راوځي کې جوړ پیدا کی او کنه جنان نه لري کې فرق دی ترشي کوم خني وای فرشتي خې دي کنه ها ودا کله دي دغه مې کارت به کې غره اګه دا دي نه جوړ پیدا کو جوړیا نو تر پرتندرا دي دا توړیا نو سره دي واب جنو بل جنت التي كنتم توعدون نحنو بیا وکم موږ دوستان تاسو په ژوند دنیا کې او په آخرت کې او تاسو په جنت کې هغه چې غواړي ستاسو وړاندې کې چې درا دي برا دي تک لکشه وکنه ستا تا په دنیا کې ډېر نه منلې تا د خدای د پیغمبر باندې ستا ډېر ته وي چې خپل خپه کیږي ډېر ډېر ته وي چې پلار به خپه شي مور تا وینا پیغمبر نه خپه کوم خدای نه خپه کوم اوس به الله ستاره چې تلو کې سوای چې ستاره کې زره به کیږي سر خانه آتا به جنت کې هغه دي چې غواړي ستاسو زړونه آتا به دي کې هغه ستاسو غواړي په خلی باندې ذوالم من غفور رحیم ملوانو به کړی په مستیا تر ته جانبا د په خود کې مرو ارته ته ماب شو ارحم کوشم امن احتنم قولن ترغیب بیان قران توحید ته اته غړي خپل په وینا کې خپل وینا د قران نه الله نظر احسن حدیث کل کلام قران دی اسوګ دی کل په خبره کې دا اچنه چرابلي خلق الله قران په ذات کې دي تل توحید بیان نه د نه کل ویرا چا عمل وکنه یک عمل وکنه یک بده بیان یک بل عمل کوي او وای دی انني من المسلمین دی ما د غړ کې غرو کو نه او طریقه تبدیل ان د برابر بیان د توحید بیان د شرک نه بیان د شرک یو سره وای چې مړی اور یو مړی راځي اسخه خبرې کوي او سره توحید بیان دی خود خوان خبرې دی خو د بدی د خوشبو خبرې دی هغه بل بدوی نه الفا بلتی دپکا پا کریمه باندې احسنو چا خپل کلمه څه شي په دې کلمه شرکیات یا بلتی دپکا پاغه طریقه دپکا شر پاغه طریقه چې خپل طریقه ده خپل طریقه چې د قران ده چې مخلوق اجازه پکې ده اولیاء د مور خېټه کې اجزانو ماشوموال کې اجزانو بوډاوال کې راځو اجزانو مر فراغلې په دې طریقه باندې شر دپکا کنه وا چې ځان د مرګ نه بچ کړي ځان بیماری نه بچ کړي بچی مرشي دي دي بچ کړي نبی اسلام دری زار نمبر شوی داغه نه بلوی ودی سو کوی بچکول شو اخر بچی ته جاړي زوب تر غنو خې دی لاس کې دی وای وای ان الله ان القلب يحزن والعين يحزن اس ارب خفد استر کې می جاړي انا خبر کو چې الله په شالي کوي وان لفراقك یا ابراهیم لا مخدومون امنګ سابو جدای و مو او ابراهیم ډیر خپایو خپانو نو بچکول شه په پیغمبر نه دوسوکسته چې پیغمبر پر بلار نو بچکړ د پیدائش د مخ کې ته بړو مور نو بچکړې د سالور شپه کو کارو بیا دې کې بچ د پیدا تو کارو بیا خدای بچ دکړه بیبي خدیجه په شه په وخت کې خپل دغه بچ د رسول ملګری ولې بچ کولې خوختل نه دی شو بچ کولې دا نو چې ځان دې شي بچ کولې بچی دې شي بچ کولې هغه لا یو بل نه ده خانه چې ته مشکل خوښه دا تا ده دا دې ښه خبره ده الفا بلتی په دفقه پاغه طریقه دفقه شرک په طریقه چې خپل ترګه چې د قران طریقه ده ارادو که پشیر کو باندې قران په طریقه دا مخدوق اجدی بیان کړل الله پڑھی نو فائدہ الذی فذاتا پاکس چې په من ستاو دا هغه دښمن دی دا ستاسو دښمنو کته دا او تا خبر خو کړه نو کان نو ولیون خدیما تبا چې دوست به روبا مثلا و منی و ما لقا انا اخلی دا خوی چې قرآن په دغه معنی رد شرکای الا الذين صبروا وغرا کتان چې صبر نه نکلت دي په مشکلاتو کې خپلوان تر بایکاټ کول شي او تر تر کو بچو تر کول شي وا مولا قان انا خدا خوي دا لر کی دا بیان مگر خواندار دې برخلوي له قرآن خوان دي چاته وي چې قرآن بیان دنیا پر د دوی بر خوان چاته وي اغه خارون ته وای فخرج علی قومی فی دینتی قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قر انه لذو حظ عظیم دا هډیر لوی د بره خوندې سورې قصص کې دا دوسری آیات نمبر 15 سو ګورې خیر ده دنیا پر د لوی بره خوند چا د جبالو تړلې او قران کې د لوی بره خوند چا ته وي چې توحید بیانې رد شرک د الله کتابو سي دا د لوی بره خوند دا الله په دربار کې دا ډیر لوی سړی دی اوس تنبیه درکې چې کله کله شیطان ورسره جنگي وای مې ځانګړې شیطان دی او که ضرورت دیږي تا دا شیطان نه سو وسوسه شیطان درکې چې ما خلق نه مني اپری خیر را که پدل مال روانه خلق مني اسیم نه نو قران نو نو دغه وخت فصل بالله پناه ور پیدا ده الله ستر الله واستغفر اعوذ بالله من الشیطان دا شیطان و ستان یا یو شیطان انسان د ته دی چې دا کتاب کیده اته به قران غیر اعظم بل کتاب روا ده نو تو اعوذ بالله من الشیطان و اعوذ شیطان ته ته وچی شه او کنه و شیطان هم لکړو را باندې رو هغه دا کتاب فریدا اته به قران غیر اعظم باندې رو و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه هو سمیع علیم زما خبره دا د ښکاری چې پویږي نو څه ستړي شو کنه ته ورته د ډیر ستړي مان دغه تاسو په تاسو رات نه کوم دا د درد د ورته څوکونو کوي چې دی کوم تاسو ټوکونه وایي کته تاسو پویږي دا ما په خبره ما د ښکاری پیچا سر نه راځي دی کلی سما به بس دی چې بس او یې را به مال خوان را کوي ډیر زیات چې وای چې صلات ویتر دا ملګری وای یا چې استاد چې بس نو ډیر فن کوي وای کنه دا فن نه دی چې قران دا داسې ځای ما وای کنه چې د چا پر کې ایمان هغه به ټوکونه وایي ښه بس پوه نه شو تاسو انه هو سمیع علیم یقینا دا الله اورېدونکی پوه ذات دی و من آیاته ما زه په جمعات کې درس کوم پرور مې راغله الله دې بخښي ما د سورۃ البقره آیات وی پوشه وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ فَغِمَتْ إِبْرَاهِيمُ زَرْتُ دُعَاءَ نو هغه سم سړی چتای او سړی کې سم پټرول چې چتای سړی و او ورو بیا بیره ګور دا شاته هغه ډیر عجیب سره چې بیره سان ګور ګور چې ما در خلاص کړه ماته خدای په باندې ځان کړي هغه دې کې یو کې مان نشته ما دا د جو خوست ځوان نه فکر وی خوست دا نه اسمانه وی ته خو تا قتل نه وته ما ته قتل کنه وی چا کی مان نو وی دا خدا دا د بوډا مې ما چې ټوپونه و ما کسو کما وځه ا دا تا د ځوانه کنه د ټول د سمتلې نه تاسو وی دای کی مان نشته دای نه تمام مکو وځه ا دې رجیبا سړو نو د چم ګور ما سا نو ما قتل چا پر چې کی چا کې ستاسو خو ما تاسو نه چا کې اره وبدی کې تند کړي چې زما په ناوخ ناوخ نه یو بجه شو ا دې خدا داسه پاس ګیرو ته وګوره دا خو دوه ته خبر دی دا بس چل کیږي کوي دا بس چل کیږي پدې سوچ کړي وایم دا نه کوم شیطان نه اګور دی تا ته شیطان نه انسی شیطان دی جنی چې وای یرا دا کتاب پر بل سره ونه نو توه اعوذ بالله من الشیطان فدا او شیطان دی انه هو سمیع علیم یقینا دا الله اورېدونکی پوه ذات دی و من آیاتی اباد د لفظ الله نه شپه ده ورځ ده انوار سپوږمی دی لا تجلی الشمس سجده مه کوي مور ته نه سپوږمی ته سجده وکړي الله دا ته چې پیدا کړي دی لره ان کنتم یاو تعبدون که چېرې تاسو خاص د الله عبادت کوونکي خلقهم نه نو هن زمیر و تراڑا دا جمع و دا موانسا نو کمر خو مذاکر ده پوشه نو دا مطلب شد اتر که دا پیدبار دا طولو نوار از با امه از طول یا سی چکم دکر شی دا طولو پیدبار با چه پیدا کری اللہ دا مخلوقات طول ان کنتو بیا تعبدون قیلتا تو خاص دا اللہ بندگی کون کی فاینس تکبرو فتره زان غاٹو گرن قرآن تر کین ناسا فالذین این دربی کا نا قطعا چپ دی درب سا دی فاکی بین ای دا اللہ پشپا فرس کے کدی مسئلہ تو ہی نما نکانا پروانیش دی ندی ما نکانا ستا ملگری فریختی دی ارشتا خان آغای دا مسئلہ مدلی نه دی مانی په خور والا کنه نه دی مانی په ثواب والا کنه نه دی مانی په پاکستان نن کنه ستا مرګ فرشتي دی هر ستاره هغه د هغه ته رب د شرک بیان توید کوي کستا مرګ توید نه بیان وری خفکهږي یسبحون له پاکي بیان الله لا فرشتي د شپیو در دی هم لاس امون اده نسړي کیږي ویسوهم تو تکالیف الحیات ومن یعش سمانینا حولا لا بلک یسعمو سوهم تو تکالیف الحیات ومن یعش سمانینا حولا اتیا کالمی تقریبا تیر که فوشی اتوخ چی اتیا کال تکالیف تیر کی نا غبیا نستر کی گی اے بے فلارا بے غبیا نستر کی گی او څوک چې د الله کتاب بیانې هغه نه ستړی کیږي چې څوک د الله کتاب تکي د الله د کتاب په خیال باندې هغه نه ستړی کیږي ګړې ته د ګوري ښه هم له اوس امون نو کدی ستړی شوی دی نو پرښتې نه ستړی کیږي ستا ملګري پرښتې دي خفه نه شي یې ته تلی د ګوره کنه قسم دی عجیبه کتاب دی بنده خفه شي کنه چې لږ ناجوړه خو زه یم هده لګیا د شپږ نیمو نه مسلسله نو زه نه یم ستړی دی په ناسته تش په ورځو ستړی شه غوږ یې ستړی شي یاره پوښه نه لای خیر کده ستړي شي دي نو ستا ملګری هر څه خدي کنه تم ته یې بیا نه رد هغه مطلب غاري هغه نه ستړي شي خیر نه زوم نه ستړګا تا ستړي کنه واملا اوس امون ګور کله کله دا کی عجیب کتاب ده ها اصل قران کریم واضح کی په عجیب طریقه باندې او درم دلیل و من آیاتین او زمنګ عمر خو یو کار تر دې موږ نه ستړي کوو او دا د دې د شلو کار ډیر شو کار لکان دی پینځ د ستړي شوی ډیر زیات ستړي شي او من آیات په کتاب ستړي شي په قران په ورې دو ستړي شي الله اکبر او من آیات عدل الله نه انک تر ارض ته په وینځ مخ خاصه نری خاصه یری دن کنه ګوره خاصه اوچا یا به ستن فإذا أنظرنا إلى الماء فنعتبر أورم فدمك بدمانه وإعتادت نو پر خوشحال شي او پر تیږي زبک او پر تیږي نو ته په قران باندې تا باندې قران نه دی نو ته خوشحال شې ته خوشحال شې سور شورا ادم باور لاندې دا ادم بربان امام قرطبي د امام مالک بن دینار کول ذکر کوي غوي یا علی القرآن مالک بن دینار وای ما دار القرآن فی قلوبکم یا علی القرآن او قرآن تا طعم او قرآن والو سر ناسی کنا ما دار در قرآن فی قلوب سر پڑون که قرآن سشی در اون که فان القرآن ربی القلوب قرآن دلون سپر لیده تا چه بیانی پڑبانی موج را دی کما ان الغیث ربی القلوب ارض لکه څنګه چې باران چې کوم د زمکه سپر لري نو قران غوړونو سپر لري او سات پړونو کې قران څه شه زرون د سارنا شپه ګور نه اتي دا شه چې به تاسو د چټي کې ګسره ما فضا انت نال الماء فذكل فضا ذاب کل تر اورم په دې زمکه باندې وو اهتزت نغه خوشاله شي او رفت اهتز الرحمن لي لموت سعد بن عباده سعد بن عباده چې وفات شو دار سره خو هغه پرېتی خوشاله شي دغه د غرو حل تلاړه نو یته د ماندا نه چې وړه کېدا ان له کله په ماندا نه کېدوم نه دي خو هغه دې معنا ګرځاړه کېدل نه دي ان الذي احيا بشک هغه ذات هغه که ساده نو او باده او غالبان چې دې کور ته تله یو ماریو دا غمار پندړ دوه نډه ورکو اغم نظر کو نو مار مر شه دیو مر شه دیو شهید شه نو بیا نبی اسلامی چی اتا دار شرحمن لی موتی سار نو بعد خر کوئی چی سار دنی او بعد غلط کار کرو چی پیره و جلو نو اللہ خبا شو نا ناستا برلا نا نا آلتا چی ندنو خلانو فرق برا نو آغا دا که پرختی و ایدید خوشا دا شه دکا ملگری را کنا زنگ ملگری دا قرآن و ملگری خواهد کنا برا دی د صحابه ملګری بره دي چې ملګرو ته لاندې خوشاله شته معنا شو اوس تاسو وی کنه چې نه نو بیا کوم په حالت کې نو په اخر چې تکا د قران باندې کلک شي نو فرښتي وستا ملګری نو ته چې مړ شو فرښتي پتا ان ته ډیر خوشاله وا د ملګری راغله د قران وا د ملګری راغله د قران ان الذي احيان ان الذي احيان نشته تاسو ان الذي احيان یقینا اغدا چې ژوندې کړل موږ له لمح الموت ژوندې بکی مړی غم مړی دی ژوندې کیږي یقینا اغدا چې ژوندې کړل موږ په باران خامغه ژوندې بکی مړی ا قرآن خو مړی ژوندې کوي او من کان میتن فاحیناه وجعل له نورا یمشی به فی الناس سورة انعام کې تاسو ته توبایس کې یاد ده یقین آدا چتا دے کرد مخا خام خا جواندی با کی مڑی فا قرآن خو مڑی جواندی کی گی بلکل مڑی یقینے دے شرکی آدھا کا مشرک مڑ دے بیدتی مڑ دے چا قرآن تا کینی جواندی شی انو والا کل دین فروش مڑ دے چا قرآن تا کین دین فروشی تیر اندر شی جواندی شی انو والا کل شن قدیر یقین اللہ پرویتی من قدرت والا دے او زجر ورکه منکر د قران ته یقینا اقدان یلحدون فی آیاتنا چې کجرو کې د فاتون کې الہاد دي ته وي چې په دار باندې داو د قران کوي او کای خلاف د قران او قران منم ابه د قران خلاف کوي د شپړ سلوت په کار دي او په دې کې دا دې قران دې ادب هم انده ملحد ده دا ملحد ده یقینا کتان چې کجرو کې د فاتون کې لا اخفانا لنا ندی پت پا مون بانده علی ما تخرد اپا من یو خافید ناره آدو چو غردش بور که غرده یا آدو چراغ بچ پراد قیامت چو قرآن بیان کن دا جهنمی را چل قرآن خلاف کن اعملو ما شیتم عمل کوئی پاغا ترگش دا تو خواه خی اینو یک نا اللہ پاوان تازکوی نیدون که ده اینو لذین کفرو اوز بیاد اجر منکرین دو قرآن تا اینا لذین کفارو یقین آنکتان چه کفر کپا بی ذکر پا قرآن مانے کرتی را دیتا اینا اسم غواری نو اللذین کفارو دا اسم دے آخبر غواری نو خبر خوی نیشنے خبر والا آدم کدو واجی تعمیم نا جو که کفر پا قرآن مانے بڑی رو خسمونو دے نز دا کول کفر دام دے جو نمانما لکه څنګه چې بوجهار وي دام کفر دی کفر دام دی چوینیز دکو کفر دام دی چې دکړې د عملی فینیشته کفر دام دی چې دکړې بل ته نه خي د ریټور صداګان جدا جدا دي فوجي دی وجنه د وجې تعمیم نه جزاء د ان چې کوم دغه غاصب په وانه یقین دا قران کریم لکتاب نزيد خام خام کتاب دے گران اللہ دا دا اللہ تا دیر زیاد گران دے دا اسمان نا دا عرش نا دا کرسی نا پیغمبران نا دا ارچان اللہ تا دا کتاب گران دے نو چی دے اللہ تا عزیز دے خوب دے گران دے نو اسے تو آج چیتا دی ترمی نکے نو تب اللہ تا سور گرانی او تب اللہ تا سور محبوبی دا اللہ باندہ مینو کا قرآن ترا چی اللہ تا مینو کی وَإِنَّهُ لَكِتَابُنَا عَزِيدًا یقین دا قرآن کریم خام خام عظیم الشان کتاب دے عزید گران دے اللہ تا لا دیل باطل نشرات لے دیتا باطل من بینے دیتا مخینہ آنا دو شانہ مخینہ الفاظ دیتا الفاظ دک دک بیمان نشی کولے آنا دو شانہ مانا کم دک بیمان نشی کولے کہ دک بیمانی کنے اللہ رسول پیدا کری اسا پایوشی دینو خلق بے ایمان ہے وکڑے لیکن اللہ ذات ما شومان پیدا کری دوتا چرتی تے خطا کر یا نشیرات دے باطل دبخ دینا کتب سابقا کدا کتب سابقا تر نہ سوک پک بکواس کئی گڑبڑ کئی تحریف کئی نشی پک کی دے انا رتو نور تو کتو کتاب نو نک تفسیر نو لکھی دا غین اب کتو نشی کی دے دا قرآن کمال دے مس قرآن کی تحریف سو نشی کو الحمدللہ تنزیل من حکیم حمید رات دی کتاب جانب با حکمت داد سایلی شیداد ندی بیاتا تی ما یو قارو لکا نوی لکی داد مگر آغا چی بیلی شو پیغمبران تا مخیطانا سایر و کاذب او جادوګر خاصه تا ته ویل کیږي نه مخافه کو ان ربک لذو مغفره دین یګه راستا خوند به خنه دې ارتب الله مافي او خوند کتوب چوتوب توبه واسي او خوند عذاب درناک دې توبه نو واسي اوس هغه درما اعتراض درما شو چې په بل جبا قرآن راغله نو جو وای او دا جاننا او اګه جرګردل م قرآن قرآن د لوستو کې دا عجمي فاجامه جبا کې فارسی کې اردو کې یا سنسکرت راغله په شي پیغمبر رحم عربي او دا په هغه جبا کې ویل لا قال مخامخه وي بدی لولا فزر الايات ولواذ د دې دلائل د دې عجمیون ا کتاب دی عجمی ا رسول دی عربی بیا بداوی نو نقول هو للذین و ادا قران کریم دو فردا کتاب چې وی مندل ما صلی الله علیه و آله هدایت دی او شفا دی علاج دی درونو ا کتاب چې مندرلی په قران باندې په توحید باندې په غوغون دی کې درونو والے دی نو په یو په قران و هو علیم عما ا دا قران په دی باندې روند دی ادا کتاب دی تواز کول شي په مکان باندې دل رضاینا لکه لري رانه आवाज کیږي سړی आवाज فوري کنه لکه پويږي نه د کرانګي چې قرآن باندې ایمان نشته به کاټ ته کېږي خلکونه مسله کله کنه بیانې انده باندې قرآن روندې او دې په قرآن نه پويږي د ته دې نازي درس کې نه دې نازي دې باندې پويږي دې به یې په خبره نه پويږي نو صاحب خبره نه پويږي نو اوس صدر ما شوبه سرور ما شوبا چې په یو ډول ولران ده د الله کتاب نه ده محمد صلی الله علیه وسلم ځان نه جوړ کړل ورقد جواب ورقد آتے نا مسل کتاب فتاق زور روم گا مو سال اسلام دا کتاب په یو ډول باندې فاختلی م پی دو خلاف پکې شو نو کما دی پیغمبر اسلام په یو ډول کتاب ورکړې بیا و دې خلاف کو دې خو مان نه ولو لمده بدوان رچدا دور ظالمان بیا الله تبا کوي ولنه ولولا کلمات جواب او کجرنو کوم مخ کی تیر شه درختان فتاخیر دادا چادا په خوخرا دي رخوده بینا خامخا پیدا بشه په می دی کی اوس ایا خلن دی چی خامخا په شکی د قران مریب دا شک دی چی لالا تی وا کی دن کرے الی یرد المستع نبی الغیب مخلوقات او دا لالا تعبیتای الی یرد المستع الله تو فت کول شی لم د قیامت کته ته په دې قیامت به کړی وي والله عالم لکه پر اختی ته اوس کړل چې ما ته ساعت انو نبی صاحب دې امر مسئول انا بیان مې سایل ما ته پته نشته الله ته پته یا زانو کما یا ته غن سا یا رمر سا فی ما ته من ذکر الله رب کوتا یا ته غن سا ته قل علم وای در ربی زما رب سخ علم دې الی یرد علم سا دی الله تو په کول شي د قیامت او ما تهجو من ثمرات اغه او درو دي من ثمرات می وجات من اک مامیا یعنی دا غید ګلون نه اک ما بابا کوم اثر کول کی لستونی تا اخول دی چې کله دا ګلون دي سي اندې دا ګل بیا خور شي دی دی ګل دلنه ورو کونه کی شنه په دغه شی ادا نه غوښنه کې دکا وخت نه ده اندر او دیو میوا میرات پما ته ورو مين سمره اندر او دیو میوا میرات ما میا میا کما میا 40 پاتشه من عمل صالح ده فساد مړ خیر ده من عمل صالح نه چا چې عمل وکړي قران ته کینا عمل وکړو زکه صورت هم کې ده او قبل عمل خنو کنه نیک عمل قران چاچا ملک نے قرآن تکینا سے بیان کو فلی نفسی نے فائدے دے دان دا ومن اسا او چاچا بدا ملک بدا من قرآن تکینا سے یا کین اس دے قبل دے بیان نکو فعالی ہم صدای پد باندی دا انہی رفتا ہی ظلم کن کے پیچھا باندی ادی اللہ توفت کی گلم دے قیامت ان رو دی من زمرات یومی وینا من اکوامی ها نرو دیو میوا من سمرات نرو دیو میوا من اکمام یعنی ادا گل دینا وما تعمل منوسا انبار کے اوزنانا بچیلا او نکی دی بچیلا مگر فیلم دا اللہ کیوی دی میوی بارکی چې کله ګول ونیسي زمیندار خوشاله کنه کله ګول نه کړی بیا چې سیلی پرا زمیندار خپه شي ګول نه غوردی کړی اباد پات شي ګول نه هغه ګول بیا وګوردی ګول پاڼې غوردی او هغه دغه چې هغه ډنډل کناره یې غوندي کې دانه وشي پاګې باندې خور غوندي کې هغه ګول هغه هغه بیا مدین شي دک وخت کله ما د میوا معلومه ده میوا چې دا به سوپ خوري دا به غټی کې او کدا په غوردیږي ادا به خوږه یا کدا به ترخی ادا به افغانستان کې جو پاکستان نه بخوري کبانه بخوري اک انگلینڈ ته بدی ا په خورو به بخوري دا دانه د انګورو او کدا به لاور کې بخوري شه کدا به سعودیات د دې یوی وی دانه الله ته پته ده نو دا د اصول به نه د فیر غیب چې عالم الغیب هغه ذات چې هغه دی یوی دانی نه خبري چې سمال د خول نه وتی چې دا به سوخ لري دا به غټي یا کنه دا به غردیږي دا بس خای کنه به روغي کله کله دا نه روغي د بارنه ته ګور چې کټ کیسی او دا نه نسخای ان دا نه روغي چې کټ کې دا نه نسخای جاله کړي لیکن الله د پته چې دا روغه نه کسخانه ابراهيم ابن ادم رحمت الله له یو ځل روان یو خدای ته ورور وی دا خټکی و د ورشه مالو خټکی را و ته روپي ولا خو یخه اگر دا روپي خله خټه کیو کته لرا دا وګوا د دې خدمت کس خاو د خیره شروع کړی ابراهيم تو اي ابن ادم و اي خور يا خبره تکوما يو خبره خیره کما ته کما ته کوم کو خیره چې ما ډیر کوشش کړی ما په دې باندې اسکه تب داغنو روغ موټ هټګه ما کتلې اخه بوې کړم روغ موټو کنه نو ما ته خیرې مکو اوس که دوی چې خیرې دې دکاندار ته کوم دکاندار ته به خیرې مکو چې هغه د باغ دارانو په کې خخ خټکی کتلې دي انا غرو خټکی راوړو دنه نو خبر ا کته اوس خیرې کې باغ ورته نو باغ ورته پته نشته دا که باغ وره وسخم څخه خټکی د مخ کې نه غوړي خدا خروغ نه غنه غوړوله اوس پات شه او ذاته چې دا چا څخه کړې دوستو اوسه اوس خیرې کې به ما ته وي وي روز ما ته وي واقعي دا تا ته ګناشت د دکاندار تشته او نه د پټي مالک ته زما الله ته دی پته الله وایي اما ته او من سمراتن اندرو دی یو میوان مینه کو من اکمام یا د پر حال نه د خپل پردې نه وما تعمل موسى انا بارکیو زنانه وبچه انا کیدی دل مگر فلم دلک چې دا بچه بدل لترو دبریو کده کار بمریو کده شلو کار بمری اگر اته او کار دبرتی نیک بای که بد بای جنتی ده کو دخی الله دې پتا اپار کی جواب کو الله دې تا ان شرکای الذین چرت دی صدار دما کدان چرت دی زرا دما اتا چې وای چې دل پر خور کړم ادمان بره خواندم څه شو قالو بدی اذن کا اعلان کوم تا تا ما من نامی شهید دیشته د بنګ نسو په یاد کوم کې په دې خو الله مو خود نو نو دی مو چا ته دوی دی وذلان اور په شی دی نه اچ دی چر مت کول می په خواه په دنیا کې او ګمان کو دی او ګمان بو کی دی یقین بو کی دی چې ما له من مخیس دیشته د زاید خلاصي سخلاتو کې لا تعمل انسانو نستړی کیږي مشرک انسان د مختلفو د فائدو نه او کچرو نه دیږي د تکلیف ریز نو فایوتو نه نو دې نه امید قانون نه شکر ډیر نه شکر بیا بکواس کوي مول خوري چې الله بچي ورکی خواړی خواړی باندې بچ الله بچي ورکی صحت ورکی مار ورکی په چوالي بعد بیا نه شکر خبرې کوي او بیا چې کوم دې د امید دې د الله نه ورن ادخنا او رحمتن اګه ضرورت کوم دې نه شکر انسان تا میرا باچا رب قدر نه پد تکلیف نه چرزل ہوتا تو خام خاو ها دالی دا تم حقو یا د دې لایق ما و ما ذو نصا اد ګمان کوم قیامت باندې قیامت دودریدو اګه دردو افاس مخ پر رب ته مړ شوم قیامت قائم شي ان لیل ان دوله حضن یقینا مال به الله ته جنت تو جنت ٹھیک ادار تک مال مال دو لترا کړل دله تور کړل فرض فرنا بیا نر دې کفر نو پوا بکم هغه دان چې کفر رو پتا پا ما دې کړو هغه ما هغه څه کو دي ته د عذاب څخه نه بیا دې جنون کې قرآن ته او کله چې موږ یو ساده کوم انسان باندې پالاخه کې در شروع کوله یو ماشو ولد یا ماشو جنې یا یو یو امی سړی الله جل په کلی کې دا فالاکه قرآن شروع کی آران دې مخواړی ته وای په خولون دې کړی او دا دوه علوم نه لیکلي پانا بجانبی ابیر دې په خپل اړه بیا مخ کین نه پیدا ما سو شرو او کله چورې عزت ته ستک دی په فذو دعاء عریض نو دې خاوند دعا غانو پلنو پلنو قران ته نه کینی کتاب ته اسوال کوي بغیرت چې کتاب ته نه کې بیا سوال ته ونه کې دور د الله دشمنی چې کتاب یې ولې بدی شي نو بیا غنه سوال ونه کې بیا ثوان بل چې جا کتاب ولې دا غنه سوال کوا د خدای کتاب ته کینی نه او سوال دا نه کې خله دی واده کې یا الله فذو دعاء عریض نو دې خاوند دعاګانو پر لوی لوی دعاګانو بیا کې لاس وچت کړی اکر په داسې لاس دعا کړی کړه په داسې اکر په پروت یو کړه په سر به لګو ا قران نه را دي وا خبر را کوي بیا منکر ته ځل وا خبر را کوي چې کچری دا قران کریم ته طرف د الله نه بیا تا انکار کو بده انکار کو دې ځکه نه کوي بیا انکار کو بده نو څوک د غټ ګمرا د اچان چا د په خلاف لري کی دا لري ته غټ ګمرا یې کړه صدوری آیات بیا تسلی ذره چې وبخه وبخه نه منکرین تا خپل دلال فی الافاق پترا په د عالم کې قران به خور شي ان شاء الله ګلبار ورنه کی دي د پتو لګي او فی انفسهم اده پکورلو کې کور ته به خدای دنه کی زنانه به زده کی ولا ما شومان به زده کی د نل د کو کنه د دو مولات به ورې دل د دې زنانه به زده کی ما شومان به زده کی ان شاء الله حتی د به له حتی کی چې وادي بشي ته چا د نو د بیان حق وو دې ته پته ودی دا د ټیک یو دک او نه او نه بیا کې ورا دې کا ا کافی بن شي رفتا انو چې دا الله چې پروسی باندې گواهر هر الله تخکاری ولې خپکی الا انم خبر بیا زجر منکرین د قران ته خبر لري چې ما منکرین د قران چې په شک کې دي د ملاقات را پر کده شک نه وي د ګوري قران ته نه کېراسته کده یقین په دی و چې الله ته مخامخ کیږي د الله کتاب معنا ته پوس کیږي ته بول نه کېراسته خو شک نه کنه یقینا د په شک کې دي د ملاقات را پر نه خبردار یقینا الله پر ربانه هاته کو د الله په هاته قدرت کی گیر دي دی ښا الله نه پټې دی نشي نو په مقصد د ضرورتو نفی شرک دعا ادبی په زمن کې رد کول شفاعت قهری پوه شي او په صورت کې صدور شوبه راغی جوابونه کول یو شوبه ستا په خبرو ته پوهیږي د نمبر پنځ کې او ستا خبره نه نه ته کوی او ستا زمونږ مشر جدا جدا دی او ته هغه چې ته فرانی مال کې موږ اجتماع یو بلکې دا کې جواب نه ورچی کې چې ستا غوړي باندې ما اول نه پیږي کما خبر چې ته کې هغه دم کوم خو ته ربای کوي د پښتو کوما واشه اته بابا ته دې خبر ته وترګا دې ما شو بابا وی په خوب کې لګو بابا را دې خوب کې دغه جواب د ور په چیز کې د شیطانان دي بابا ته کوي چې شیطان را دی ری درې ما شو بابا چې په بل جواب غوړنه ده دا د ځان نه دی وې دا د خدای کتاب نه دی دا دې چوي چې اور لرامت کې دا د ځان نه وې دا خدای کتاب نه کله خدای کتاب بل جواب غوړنه دغه جواب چوالیس کې کبل بل جواب غوړنه بیا باندې وی چې اج بیمار دی صدوره مو شوبا چې په یو تر ولا غوړنه ده دا د کتاب لګ لګي جوړې دا د کتاب دی دغه جواب 45 کې چې موسی اسلام په یو ډول ورکړ کتاب نو فخت له فی خلاف پکې شو نو کدا په یو ډول درکړې بیا به د خلاف کو نه پتان کو ٹھیک شو